Wspólnie sobie powiedzieliśmy, że to są ostatnie negocjacje mające się skończyć porozumieniem. Nie mogło się skończyć porozumieniem, bo minister a priori nie zakładał takiego scenariusza. Na nasze różnego rodzaju propozycje odpowiadał nie, albo się w ogóle nie ustosunkowywał. Lekarze zapowiedzieli, że zamkną swoje przychodnie od nowego roku. Minister zapewnia pacjentów, że mogą szukać pomocy w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć. Ale dyrektorzy szpitali z Podkarpacia w rozmowie z Polskim Radiem mówią, że jest to plan nie do wykonania. W ciągu dwóch dni nie sposób wziąć na siebie takie odpowiedzialności, podkreśla dyrektor szpitala w Leżajsku Marian Furmanek. Będziemy się starali pomóc, ale nie będzie to żadne wprost zastępstwo takie, które uzupełni tą sytuację zamkniętych poradni. W podobnym tonie wypowiada się dyrektor do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie Piotr Czerwiński. Pełnego pakietu świadczeń nie jesteśmy w stanie. My oczywiście wszystkich pacjentów przyjmiemy do SOR-u, którzy się do nas zgłoszą i tutaj nie odeślemy pacjentów. Natomiast zgoda na taki wachlarz świadczeń to po prostu wymaga przynajmniej kilkutygodniowych albo miesięcznych przygotowań. Tak zwany plan B ministra Arłukowicza zakłada też, że pacjenci zamkniętych przychodni po pomoc będą mogli zgłaszać się do innych otwartych placówek, które mają podpisane kontrakty z NFZ-em. Fajerwerki w rękach dzieci. Skutki mogą być tragiczne. Wiele szczęścia miał 14-latek z Bartoszyc, któremu petarda eksplodowała w ręku. Chłopak odpalił ładunek z kolegą. Trafił do szpitala, ale rany okazały się niegroźne, relacjonuje Dorota Michalak z bartoszyckiej policji. 14-letni chłopiec w czasie nieobecności rodziców zaprosił do domu kolegę i dla zabawy postanowili odpalić leżącą na stole petardę. Ponadto chcieli ją wyrzucić przez otwarte okno. Kiedy nie trafili, petarda została w mieszkaniu, chłopiec wziął ją do ręki, aby pozbyć się niewygodnego ładunku. W tym momencie nastąpił wybuch. Jeden z 14-latków z powierzchownymi obrażeniami dłoni trafił do szpitala. Z kolei w Ełku funkcjonariusze zatrzymali 3 piętnastolatków. Chłopcy rzucali petardami w tunelu pod koleją wąskotorową. Teraz odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Ponadto, jeśli potwierdzi się, że sami kupili materiały pirotechniczne, odpowie za to osoba, która je im sprzedała. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo więzienie nawet do 2 lat. Kijów w serwisie Trójki i noworoczne ostrzeżenie. Władze metra ostrzegają przed możliwymi aktami terrorystycznymi i prowokacjami. Wszystkich pasażerów proszą o czujność i o zwracanie uwagi na nietypowe zachowania. Władze kijowskiego metra proszą pasażerów, zarówno mieszkańców stolicy, jak i przyjezdnych, o zwracanie uwagi na wszelkie nietypowe sytuacje zaobserwowane przez nich na podziemnych stacjach oraz w pociągach. W szczególności o słuchanie wszelkich komunikatów ostrzegawczych i stosowanie się do zaleceń służb porządkowych. Informowanie o pojawiającym się zadymieniu lub pozostawionych bez nadzoru pakunkach. Powodem tych ostrzeżeń i zaleceń są obawy, iż w okresie świątecznym może dojść do aktów terrorystycznych lub dywersyjnych. W ostatnim czasie w kilku miastach Ukrainy takie działania miały miejsce. Polegały na podkładaniu ładunków wybuchowych w obiektach, które były własnością wolontariuszy pomagających ukraińskiej armii lub były przez wolontariuszy wykorzystywane. Działo się tak na przykład w Charkowie i Odessie. Celem tych akcji było sianie niepokoju i zastraszanie miejscowej ludności przez prorosyjskich dywersantów. Krzysztof Renik, Kijów, Polskie Radio. 2014 jeszcze się nie skończył, a my już planujemy urlop na przyszły rok. Pracować będziemy 252 dni, wolnych od pracy będzie 113. W które dni warto wziąć urlop, aby dłużej cieszyć się odpoczynkiem? To sprawdzał specjalnie dla Państwa Piotr Mirowicz. Kto dobrze zaplanował urlop jeszcze w ubiegłym roku i wziął wolne od pracy 2 i 5 stycznia, może się cieszyć aż 6 dniami wolnymi. Drugi to piątek, piąty to poniedziałek, a 6 stycznia jest Święto Trzech Króli. 3 dni wolnego kalendarz sprezentuje nam na początku maja. 1 maja przypada w piątek, a 3 jest w niedzielę. Kolejny długi weekend to Wielkanoc, która przypada od 4 do 6 kwietnia. Boże Ciało tradycyjnie jest w czwartek, prosi się zatem o to, by wziąć wolne w piątek i odpocząć aż przez 4 dni. Ale to tylko propozycja. By złapać chwilę oddechu, nie trzeba będzie długo czekać. Święto Niepodległości przypada w środę. Warto zatem wziąć urlop 2 dni wcześniej lub 2 dni później. W obu przypadkach będziemy mogli cieszyć się aż 5-dniowym weekendem. Boże Narodzenie wypadnie w przyszłym roku w piątek i sobotę. Jeśli w tym czasie chcemy dłużej odpoczywać, możemy wziąć urlop na 4 dni, włącznie z Sylwestrem przypadającym w czwartek. Piątek, 1 stycznia, będzie wolny. I bardzo dziękujemy za tę analizę. To był serwis Trójki. Na pogodowej mapie Polski sporo chmur, lokalne przejaśnienia w centrum i na południu kraju. W okolicach Lublina i Rzeszowa może padać śnieg. Na termometrach minus 11 stopni w Suwałkach, minus 9 w Łodzi, w Warszawie, minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 31 grudnia w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Przyjdź i sprawdź nas. Mediamarkt.pl. Niedługo wyjeżdżasz na Sylwestra. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Wejdź pięknie w nowy rok dzięki najnowszej promocji Rossmana. Krem przeciwzmarszczkowy Kolastyna Komórkowa Siła 40+. Kupisz teraz za jedyne 13,49. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. W Sylwestra minie 100 dni pracy rządu pani premier Ewy Kopacz. Rząd został zaprzysiężony 22 września. Wielu premierów zazwyczaj prosi na początku urzędowania o 100 dni spokoju, licząc się z tym, że po tym czasie przyjdą pierwsze oceny, wstępne rozliczenie. Tematem, który pojawił się w ostatnich dniach, jest oczywiście problem braku porozumienia pomiędzy lekarzami porozumienia Zielonogórskiego a Ministerstwem Zdrowia. Do wczoraj blisko 40% lekarzy rodzinnych nie podpisało umów na leczenie w przyszłym roku. Pacjenci mają być kierowani do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Z wcześniejszych wydarzeń zapewne pamiętać będziemy zażegnanie kryzysu w kopalni Kazimierz Juliusz. Uniknięto protestów, przeznaczając 100 milionów złotych na pomoc dla kopalni. Już na początku pani premier borykała się z wpadkami wizerunkowymi, nie zawsze zawinionymi przez siebie. Przypomina się sprawa Igora Ostachowicza i jego niedoszłej pracy w PKN Orlen. Choć już problem z sesją dla Wiwy jest na własną prośbę. Według CBOS poparcie dla rządu w grudniu nieco spadło w porównaniu do listopada, ale ciągle jest wyższe niż w październiku, kiedy to gabinet zaczynał rządy. Dziś pytanie, proszę Państwa, czy za nami 100 dni udanych rządów, a moim gościem jest pan poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Jak wiadomo, panie pośle, od stycznia w życie ma wejść tak zwany pakiet onkologiczny. Ważna sprawa, bardzo spektakularna dla tego rządu. Tymczasem wieczorem w poniedziałek minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przyznał, że nawet 40% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie przyjmie chorych od 1 stycznia przyszłego roku. Wiadomo, że protestujący lekarze żądają po prostu lepszego finansowania, więcej pieniędzy na dodatkowe badania, jakie mają zlecać w ramach tego pakietu. To nie jest katastrofa? Nie będzie problemu? Sytuacja jest dosyć kuriozalna. Po pierwsze dlatego, że budżet roku 2015 przewiduje wzrost finansowania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z 716 milionów złotych do miliarda do miliarda 100 milionów. Ale lekarze mówią, że to mało, że to nie wystarczy. Pan, no to jest taki pierwszy od 2008 roku tak naprawdę wzrost tej stawki, które otrzymywali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Odbyło się już 15 spotkań z przedstawicielami organizacji reprezentujących lekarzy. I większość organizacji, większość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaakceptowała te warunki, które są korzystne i dla lekarzy, ale i dla pacjentów, bo pan redaktor sam wspomniał, że wchodzi w życie nowy pakiet onkologiczny i to właśnie w przypadku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej będzie możliwość wykonywania pacjentowi, u którego lekarz podejrzewa nowotwór, złośliwy podstawowych badań. Doszło 6 nowych badań, które może w razie potrzeby zlecić lekarz. Także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie wystawiał kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego. Dotychczas to była usługa płatna, a w tym momencie ten lekarz podstawowej opieki zdrowotnej otrzyma dodatkowo za wystawianie takiej karty onkologicznej od 50 do 100 zł, więc będzie trochę więcej pracy, jest więcej środków, ale i większa ochrona pacjenta, bo tak naprawdę system nie jest systemem dla lekarzy, nie jest systemem dla przychodni, dla szpitali, ale system jest dla 38 milionów pacjentów w naszym kraju, którym trzeba zapewnić lepszą opiekę medyczną, bo takie są wyzwania cywilizacyjne. Panie pośle, jeśli pan pozwoli, krótka wypowiedź. Jarosław Krawczyk, członek zarządu Porozumienia Zielonogórskiego. No nie chciałbym się opowiadać o całych rządach, panie Ewy Kopacz, oczywiście, ale możemy porozmawiać o rządach Ewy Kopacz w dziedzinie ochrony zdrowia. Wydaje mi się, że tutaj nadzór nad Ministerstwem Zdrowia chyba nie jest właściwy albo niewystarczający. Oczywiście możemy to oceniać tylko z zewnątrz, nie wiem jak to dokładnie wygląda i w jaki sposób sprawowania władzy istnieje, ale wiemy, że był przegląd Ministerstwa Zdrowia, z którego chyba nic nie wynikło oprócz dwóch zwolnień wiceministrów, natomiast wytycznych, które by zostały pokazane na zewnątrz, nie ma. No a widzimy to, co się w tej chwili dzieje i to są ostatnie 3 miesiące, że jest chyba kłopot tak naprawdę, mówiąc krótko. Panie pośle, fakty są takie, że jak powiedziałem, 40% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie przyjmie od 1 stycznia chorych i w tej sprawie trudno myśleć, że jeszcze dziś, choć może, dojdzie do porozumienia. Panie pośle, nowy rok to zawsze jest taki trudny czas dla Polaków, bo o wielu wątkach tych 100 dni chciałem z panem krótko porozmawiać. Tradycyjnie wiąże się z podwyżkami. A od 1 stycznia płacić będziemy wyższe składki na ZUS, zapłacimy więcej za prąd, w górę pójdą polisy OC. To nie wpłynie na akceptację dla tego rządu? Wie pan, podwyżki są czymś stałym. No, jakbym proponował, poza tymi rzeczami, które pan redaktor wymienił, nie straszyć Polaków, że będą spodziewane jakieś duże podwyżki w jakieś usługi, z których korzystają Polacy. Natomiast Polacy też oczekują lepszej jakości życia i w związku z powyższym w wielu dziedzinach następuje poprawa i rozmawiamy i o polityce rodzinnej, która jest priorytetem rządu Ewy Kopacz i to jest ta polityka rodzinna w obszarze dużej rodziny i ostatnio prezydent Komorowski podpisał ustawę o dużej rodzinie, która stwarza nowe możliwości, konkretne narzędzia wspierania takich rodzin, tak powiem, które liczą powyżej trójki dzieci. Też przygotowywany jest, i to jest temat bardzo mi bliski, bo jestem przewodniczącym Komisji Polityki Senioralnej. Od przyszłego roku ruszy Narodowy Instytut Geriatrii, który będzie kształcił lekarzy, którzy się będą specjalizować w chorobach osób wieku podeszłego. I też jeszcze wracając trochę do kwestii zdrowotnej, rząd zaakceptował propozycję lekarzy rodzinnych, kolegium lekarzy rodzinnych, a mianowicie podwyższył stawkę za pacjentów w wieku od 46 do 65 lat. Jest ten wskaźnik, nowy wskaźnik wiekowy wynosi 1,1, czyli za pacjenta starszego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej też otrzymuje większe wynagrodzenie, większe. Ale przyzna pan, panie pośle, że niektóre sprawy, jak chociażby opracowanie planu, podjęcie decyzji, co dalej z polskim górnictwem, jak ma funkcjonować, zostały odsunięte w czasie. Myśli pan, że to na tym polega rządzenie, że to dobry pomysł, by trudne tematy odsuwać od siebie? Nie, przede wszystkim pani premier bardzo jasno powiedziała w exposé, że nie będziemy się zgadzać na takie rozwiązania, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny, które spowodują dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. I można powiedzieć, że ta kwestia pakietu klimatycznego zakończyła się sukcesem z punktu widzenia interesów Polaków i polskich konsumentów. Na jakiś czas, dodajmy. Na jakiś czas. Tak, ale też bardzo wyraźnie mówimy o tym, że trzeba chronić polskie górnictwo. Przede wszystkim przed tą nieuczciwą konkurencją, ale też z drugiej strony mamy pełną świadomość tego, że polskie górnictwo musi być coraz bardziej rentowne. Był kryzys, jak państwo pamiętacie, na samym początku rządów pani premier Ewy Kopacz, który został zażegnany właśnie na skutek osobistej mediacji pani premier. Która... No ale jakim sposobem został zażegnany? No dosypano pieniędzy, wie pan, na miejscu dosypano górników. Na miejscu ale, górników ale po dzięki... nowym roku protestowałbym na potęgę, bo jest duża szansa, że rząd znów sypnie groszem. Nie, oczywiście trzeba dosypywać pieniądze wtedy, kiedy ma to sens, a sens ma to wtedy, kiedy ludzie mają nadal pracę, kiedy mogą wydobywać, kiedy kopalnia może wydobywać węgiel i cała rzesza ludzi, obecnych pracowników kopalni, nie przechodzi nagle na do systemu urzędów pracy i nie staje się klientami pomocy społecznej. W związku z powyższym udało się utrzymać miejsca pracy, udało się przedłużyć ten okres, kiedy kopalnia ma szansę na restrukturyzację. Natomiast sprawna mediacja społeczna w tym zakresie pani premier pokazała, że ten okres rządów Ewy Kopacz będzie okresem rządów dużej wrażliwości społecznej, czy otwarcia. Politolodzy takie... wskazują uwagę również na różne wpadki wizerunkowe, jak pan się domyśla, jak pan wie. Nie jest wprawdzie członkiem rządu, ale jak twierdzą niektórzy, rządowi szkodzi marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Czytał pan ostatni numer Wprost? No tak, przeglądałem. Z docieka dziennikarzy wynika, no tak, okładka charakterystyczna, ale istotne, co w środku, w artykule z docieka dziennikarzy wynika, że w okręgu wyborczym pana marszałka nikt o jego wizytach nie słyszała już na pewno prywatnym autem. Wie pan, to jest bardzo, ta sprawa bardzo, to nie jest problem dla pani premier? Znaczy wie pan, ja czasami uważam, że dziennikarze, to środowisko medialne, które bardzo szanuję i z którym współpracuję także, no, czasami zajmuje się tematami dosyć abstrakcyjnymi. Znaczy, tematem abstrakcyjnym jest kwestia... Kilometrówki to jest temat abstrakcyjny? Nie, jest kwestia ryczałtu. Znaczy, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, każdy poseł otrzymuje kwotę 12,5 tysiąca złotych miesięcznie na prowadzenie swojego biura. I to jedynie poseł jest dysponentem tych środków i on decyduje, w jaki sposób te środki będzie wydawał. Czy będzie wydawał, tak jak prezes Kaczyński, w 100% na pracowników, czy będzie wydawał na spotkania, czy będzie wydawał na jazdę samochodem. To czy jest będzie prawda, wydawał... panie pośle, ale tak, tu w tej sprawie tak. Chodzi o to, żeby wydawał w sposób wiarygodny. Ryczałt, zdoła udokumentować. Ryczałt jest czymś, co gwarantuje ustawa. Inną kwestią są kwestie regulacje wewnętrzne Kancelarii Sejmu, które są bardzo płynne i bardzo uznaniowe. Ale my rozmawiamy, mam wrażenie, panie pośle, o dwóch sprawach. Transparentne, które się opierają w dużej mierze na pewnych oświadczeniach, które poseł, a tak naprawdę pracownicy biura poselskiego w imieniu posła składają bardzo często. No to może to należy w końcu zmienić. Tak, ale nikt nie proponuje pewnych rozwiązań w tym zakresie. Znaczy, tam, gdzie... A dlaczego Platforma nie proponuje? Wie pan, to jest system, który funkcjonuje już 20 kilka lat. I wszystkim jest wygodnie, więc ciągniemy dalej. Wygodnie. Nikt nie podjął takich prac. Na pewno pan marszałek Sikorski, na to mu się należy chwała, uszczelnił proces pewnych patologii, jakie miały miejsce w obszarze tych wyjazdów zagranicznych, czyli możliwości korzystania z samochodu prywatnego, zamiast korzystania z szybszego środka transportu, jakim są połączenia lotnicze i tutaj była duża dobrowolność i mam nadzieję, że ten audyt, który został wykonany, no wszystkich posłów, którzy nie podchodzą do tych spraw w sposób, tak powiedziałbym, rzetelny, nauczy to czegoś. Na audyt bym specjalnie nie liczył, ale jak pan doskonale wie, sprawę bada prokuratura i tego dochodzenia jestem bardzo ciekaw. Wrócimy, panie pośle, do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo proszę. Pan poseł Michał Szczerba, Platforma, jest moim gościem 20 minut po południu. Dziś pytanie w Trójce, czy za nami 100 dni udanych rządów. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. What they wanted is apartment, and they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on, on. And the band played on, on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the hand jive. I've been living on the downstroke. Almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one in the beauty of a moment. So alive and so long. And the band played on, on. 22 minuty po południu. Czy za nami 100 dni udanych rządów? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marcinie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem się odnieść do słów tego młodego pana posła z Platformy. Mianowicie chodzi mi o ten ryczałt. No, wygląda to na to, że po prostu panowie dostają ryczałt i wara nam, obywatelom, na co ten ryczałt jest przeznaczony. Czy mamy samochód, czy nie mamy. No, dostajemy ryczałt. Mm-hmm. Druga sprawa, zadał pan pytanie, dlaczego nikt nie proponuje zmian. No i ten pan powiedział, no prawdę powiedział, no nie proponuje nikt zmian, ponieważ nam jest dobrze. Możemy wydać sobie pieniądze. Niestety w tym roku ktoś się do tego przyczepił i wyszła afera i mam nadzieję, że ktoś za to odpowie. Pan Wiktor, panie Wiktorze, witamy pana, halo. No więc jeśli chodzi o słowa wypowiedziane w czasie ekspozy pani premier o zapewnienie nas, że energia nie będzie drożała. No kilka tygodni temu mieliśmy okazję, mieliśmy sposobność dowiedzieć się, że jednego 1 stycznia zdrożeje. Czyli obietnica, obiecanki, cacanki. A dalej niech sobie każdy zapowie. Do tych obietnic wrócimy z ekspozy pani premier już niebawem. Pane Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek życzenia wszystkiego najlepszego do roku. Dawaj, tym widzę wszystkim słuchaczom też. Bardzo dziękujemy, panu również. A wracając do tematu? Wracając do tematu, mamy 100 dni kolejnego koszmaru. Po prostu koszmaru. Rządy kopacz. Znaczy nie od początku, ja postarałem się w punktach, bo tego jest bardzo dużo. Sama osoba kopacz, totalnie niekompetentna, która dostała funkcję tylko na linozarstwo. To jest jedno. Swoją niekompetencję potwierdziła na samym końcu teraz tymi pełnomocnikami, czyli nie dość, że skok na kasę, to jeszcze do tego wszystkiego przyznanie się, że ona powołała niekompetentnych ministrów, a więc ona jest niekompetentna. To tak, a poza tym, no wściekła wojna przeciwko Kaczyńskiemu, co nawet powiedział wczoraj pan Czarzasty w Polsacie, z jaką nienawiścią odnosi się Kowal do Kaczyńskiego od początku, od tamtego słynnego ekspozycji. I teraz podobno programem jest walka z PiS-em. Podobno po przegranych wyborach, rzeczywiście dość mocno, polityka miłości przestała obowiązywać, bo nie zdała egzaminu. Do tego wszystkiego oczywiście konflikty z lekarzami i właśnie konflikty na każdym polu przeciwko społeczeństwu. No i tak jak mówię, no PO widzi, że odchodzi i chce jak najwięcej z tego wychapać. Panie Robercie, ale chyba by trudno by oczekiwać od koalicji rządzącej, że nie będzie punktowała opozycji, zwłaszcza, że to cały czas działa w drugą stronę. Pan, to tylko na tym to polega, że jeśli opozycja cokolwiek powie, to podpala Polskę, a koalicja, która no rąbie kasę równiuteńko w taki sposób, w jaki jeszcze chyba tego nawet komuna nie robiła, to wie pan, tutaj oni już tutaj politycy mówią, że oni się będą kurczowo właśnie dlatego i dla przekrętów, które robi, trzymali władzę. Dziękuję pięknie. 25 minut po południu. Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. W mediach przede wszystkim dominują informacje dotyczące wizerunku pani Kopacz, nieudanego wizerunku pani Kopacz, jej przyjaciółek, pewnych posunięć, które nie wszystkim się podobają. Natomiast rzeczywiście żadne z mediów nie dokonało takiego podziału typu winien i ma, czyli co zostało zrobione, co powinna wyrobić. Generalnie rzecz biorąc, jawi się jako gorszy polityk niż Donald Tusk, no a już sprawa związana ze służbą zdrowia, czyli pewne pokłosie jej pomysłów łącznie z EWUS-iem, to świadczy w tym momencie bardzo źle i o niej, i o ludziach, którymi się otacza. 7 trójek na początku 22. Panie Marku, dzień dobry. wszystkiego najlepszego. Witam pana, słucham. Przede wszystkim zdrowia. No jeszcze, tak, to najważniejsze zdrowia, panu również najważniejsze. Życzę, ale będzie okazja do życzeń jeszcze jutro. I teraz jest taka sprawa. To wszystko wiadomo już o pani Ewie Kopacz, doktorowie Szydłowca, co ona zrobiła przez te od czasu objęcia funkcji. Uważam, że następnym etapem powołaniu komisarzy będzie zwrócenie się do Sejmu, żeby rządziła dekretami. Dziękuję, do widzenia. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Kopacz to chyba... Ona pikietowała jeszcze za poprzednich rządów pod Sejmem. No więc z takiego człowieka nigdy nie będzie dobry premier, bo premier jak jest dobry, no to nie pikietuje, czy osoba na premiera nie pikietuje pod Sejmem i tak dalej. No więc, a jeżeli Platforma wygra wybory i będzie z PSL-em rządziła rzeczywiście już tak bez żadnych problemów, no to za 2 lata po tym rządzeniu i tak się koalicja rozpadnie, bo wtedy skoczą sobie do gardła PSL i Platforma, tak jak widzę na moim okręgu, dzwonię z wojewy z Dolnośląskiego Powiatu Czernickiego, jak się teraz w dogrywce burmistrzowie PO z PSL-em wycinali, no to nie wróżę temu... Panie Andrzeju, ale na poziomie rządu ja mam inne wrażenie, chociażby sądząc po wypowiedziach pana ministra rolnictwa, pana Marka Sawickiego, który bardzo chwali sobie współpracę z panią premier Ewą Kopacz. Pan Michał z nami. Panie Michale, witam pana. Halo? Dzień dobry, Michał. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Panie Kubo, jestem fanem pańskiego programu. W dzisiejszej audycji właściwie nie zabiorę głosu za czy przeciw. Chciałbym podkreślić jedną rzecz. No, nasza mentalność jest taka, że ogólnie narzekamy, za kogokolwiek zapytać, co się dzieje, to jest stara bieda, nędza. Ja mam takie podejście, że no, odpowiadam ludziom bardziej pozytywnie, optymistycznie, że nie jestem nieudacznikiem życiowym, że nawet moje problemy nie są powodem do dumy. I pańskie audycje są bardzo fajne, tylko w momencie, kiedy zadajemy pytanie, czy jesteśmy zadowoleni, z góry pan będzie wiedział, że będzie narzekanie. Fajne są audycje, kiedy są pytania. Chcemy tak, czy chcemy tak? Okej, to ta nasza mentalność nie jest tak podbudzana do krytykowania, do narzekania. A priori można przypuszczać, jaka padnie odpowiedź, jakie będą odpowiedzi? Tak, to jest z góry przewidziane. Zobaczy pan na przykład kampanię wyborczą, która była. Idź do głosowania, będziesz miał prawo narzekać. Pan Dariusz, dziękuję panie Michale. Panie Dariuszu, halo? No, witam serdecznie. Witam pana. Wie pan, no w zasadzie powinienem pana tu oskarżyć o złośliwość, no bo na sam koniec roku wybrał pan taki temat, który, no nie wiem, no chyba w większości Polaków no jest oczywisty już po nominacji pani premier na to stanowisko, no w zasadzie premierem teraz może być każdy. Wie pan, tylko to, że jest koniec roku i że życzę pani premier, jak wszystkim nam, dużo zdrowia, a pani premier jeszcze życzyłbym też lepszej pamięci, no i kilku innych spraw, o których już zamilknę, bo jest koniec roku, wszyscy życzymy sobie jak najlepiej. I w zasadzie, żeby sprawy posunęły się do przodu, no to pani premier i cała ta formacja, którą reprezentuje, powinni jak najszybciej odejść, to po pierwsze. Niektórzy nawet powinni odejść od razu do więzień gdzieś tam. No a pani premier, no co najwyżej mogłaby być tylko, nie wiem, przewodniczącą koło gospodyń wiejskich, no ale no mówię, no dalej już teraz nie będę... Oj, panie Dariuszu, obiecał pan wariant łagodny w związku z końcem roku. Pan Tomasz napisał, pan premier Tusk obiecał wyjaśnienie wszystkich wątków afery taśmowej do końca sierpnia. Może miał na myśli sierpień 2015 roku. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Ja mam tylko jedną prośbę do pana. Chodzi mi o to, żeby pańscy współpracownicy nie wpuszczali na antenę pana Roberta. To jest naprawdę żenada. Ten pan powinien chyba wyemigrować. Ale panie Marku, to niebezpieczeństwo jest takie, że ktoś zadzwoni i zażąda i zarządzi, żeby nie wpuszczać na antenę pana Marka, czyli pana. Tak, rozumiem. Tylko ten pan już jest oklepany. I zanim otworzy usta, wiadomo, co będzie chciał powiedzieć. Albo to jest etatowy współpracownik PiS-u, albo już nie chce dalej tego tematu ciągnąć. Wszystkiego, jest to denerwujące. Wszystkiego dobrego. Na tyle, panie wszystkiego redaktorze. Dobrego na nowy rok zatem. Beata Roguska, Centrum Badania Opinii Społecznej. Krytycyzm wobec rządu Ewy Kopacz jest wyraźnie mniejszy niż krytycyzm wobec rządu Donalda Tuska. Jak wynika z badań CBOS-u, rząd Donalda Tuska od wielu miesięcy już miał zdecydowanie więcej przeciwników niż zwolenników. Tymczasem rząd Ewy Kopacz ma dziś ponad dwukrotnie więcej zwolenników niż przeciwników. Większość Polaków już nie chciała Donalda Tuska widzieć na czele rządu. Tymczasem Ewa Kopacz cieszy się dość dużą akceptacją Polaków. W ostatnim grudniowym badaniu mniej więcej połowa ankietowanych wyraziła zadowolenie z tego, że to ona właśnie stoi na czele z rządu. Można więc powiedzieć, że Ewa Kopacz zyskała pewien kredyt zaufania. Początkowo bardzo pozytywnie zareagowały na nią kobiety. Teraz ten efekt związany z płcią jest już zdecydowanie mniej widoczny. Natomiast co było widoczne na początku i co nadal jest widoczne, to to, że nowa premier zdołała do siebie przekonać ludzi starszych, a także tych, którzy się identyfikują z lewicą. 28 minut do godziny 13. Moim gościem jest pan Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Senatu. Witam pana, panie marszałku, kłaniam się. Kłaniam się, dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu, dzień dobry. Dziś między innymi dziennik Gazeta Prawna wrócił dziennik do expose pani premier i zauważa, że dwie ważne ustawy zapowiadane przez panią premier zostały przyjęte. Mianowicie waloryzacja mieszana, która sprawi, jak wiadomo, że w marcu podwyżka rent emerytur zostanie przeprowadzana na nowych zasadach. No i uchwalona zostanie podpisana, została również ustawa zmieniająca system ulg prorodzinnych. Rząd dopisał także do budżetu zapowiadane przez premier dodatkowe 50 milionów złotych na budowę żłobków i przedszkoli. Zatem te zapowiedzi, przynajmniej te, zostały zrealizowane, prawda? No to przyznaję panu redaktorowi rację, tak, faktycznie te elementy expose zostały zrealizowane. Chociaż tutaj chyba nie powinniśmy rozmawiać o tym, czy zostały one zrealizowane. Zrealizowane postulaty pani premier, tylko co się znalazło w tych postulatach i w jaki sposób pani premier zarządza swoimi ministrami i Radą Ministrów. A jak pan to ocenia? No, ja oceniam podobnie jak słuchacze, którzy dodzwaniali się do pana redaktora krytycznie. Zresztą znamienne, że chyba większość, nie wiem czy byłem z uważnym słuchaczem wszystkich wypowiedzi, ale chyba większość słuchaczy bardzo krytycznie ocenia panią premier Ewę Kopacz. Ja dołączam się do tej krytycznej oceny. Ta ocena rozpoczyna się od expose, faktycznie expose bardzo agresywnego w stosunku do opozycji. To niebywałe, aby premier tak mocno i zdecydowanie zaatakował lidera Prawa i Sprawiedliwości. A co szczególnie, premier, co szczególnie uznałby pan za... Pan premier Jarosław Kaczyński natychmiast zareagował i podszedł do pana Donalda Tuska i powiedział, że nigdy nie było takiej sytuacji, w której nienawidziłby pana premiera Donalda Tuska. Znam osobiście świetnie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i wiem, jak to jest bardzo życzliwy, miły i dobry człowiek. Więc to był miły gest, panie marszałku, ale z drugiej strony... To była odpowiedź. Na bardzo arogancki aż tak atak. Pan to ocenia? I ten atak nie był oceniany przez dziennikarzy nigdy, dlatego, że to kobieta, dlatego, że to expose, dlatego, że to pierwsze wystąpienie. Bardzo dobrze, że któryś ze słuchaczy zwrócił na to uwagę, bo to niebywałe. To wie pan, rozpoczęcie urzędowania na tak ważnym stanowisku od ataku, takiego bezczelnego ataku na lidera opozycji jest sytuacją niebywałą, niespotykaną i sądzę, że nigdzie na świecie coś takiego nie było stosowane. To był zabieg PR-owski. To było przemyślane i skalkulowane w to expose. Ale to już za nami. To już za nami, panie marszałku. To już historia. To rozmawiamy o tym, a co teraz mamy mówić o przyszłości czy o przeszłości? No, o przyszłości na pewno, bo jest bardzo ciekawa. ale zanim o przyszłości... Pan redaktor powiedział, że bardzo dobrze, że rząd atakuje opozycję. To ja cytuję. Nie, nie, nie, nie, nie. Tak nie powiedziałem. Krytykuje, prawda? Nie, że no odpowiada. Nie, właśnie... Toczy się dyskusja, oby na miłym, kulturalnym poziomie. To gdyby to była dyskusja, to okej. Natomiast to nie zaczęło się od dyskusji, tylko od bardzo agresywnego ataku. No później była konferencja. Konferencja, na której pani premier przedstawiała członków Rady Ministrów. Później konferencja, kilka pytań. Była pytana o Ukrainę, bo pewnie Ukrainę, do tego pan zmierza. Tak, i to do tego zmierzam i tutaj no to było kompromitujące dla pani premier. Ta wypowiedź no, jednak spowodowała, że pani premier przez kilka tygodni w ogóle nie pokazywała się i nie odpowiadała dziennikarzom i nie było konferencji prasowych, takich luźnych, swobodnych. Byliśmy do takich przyzwyczajeni, bo Donald Tusk nas przyzwyczaił do takich bardzo długich, dogłębnych pytań, tak, ale jak pan wie, niektórzy powiedzą, wchodziła w swoją rolę, jednak się pewnych rzeczy obawiała, to początki, może miała prawo do takich wpadek wizerunkowych. Nie ma prawa. Premier nie ma prawa. Tu premier nie powinien być ekspertem. Ja przepraszam, bo odłożę słuchawkę. Tak. Przepraszam bardzo. Premier nie powinien eksperymentować, bo to nie jest stanowisko, na które powinni być powoływani ludzie, którzy uczą się, nabywają doświadczenia. W czasie, kiedy powinni są premierem. A ten, ludzie a skoro panie, panie marszałku, tak? Mówimy o tych wpadkach wizerunkowych. Wywiad dla Wiwy, ten słynny, to również pana zdaniem wpadka wizerunkowa? To jest skandal, jak twierdzi opozycja? No ja należę nie tylko zresztą PiS. Uważam, że to jest olbrzymi skandal, żeby lokowane produkty były... Na czym ten skandal polega? Ja cenię sobie bardzo naturalność. Ja cenię sobie to, jak pokazujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę. A na zdjęciach gdyby naturalności mnie, zabrakło? Gdyby do mnie przyszli dziennikarze z Wiwy i chcieli mnie sfotografować... No to na pewno ja bym nie poszedł do fryzjera, na pewno nie zmieniłbym swojego ubrania. No chyba pan żartuje. No nie zmieniłbym swojego ubrania. Ale co, wystąpiłby pan rozczochrany i w piżamie, bo akurat rano tak występuje, nie, tak? Nie, proszę mnie zrozumieć, nie, no bo pan przerysowuje w odwrotną stronę. Ja bym wystąpił w swoim stroju, w swoim ubraniu, w swojej marynarce, w swoim krawacie. Na pewno nie poszedłbym i nie ubierał się w sposób szczególny do takiej sesji zdjęciowej. Czyli no, nie korzystałby pan z porad... sobie, to wie pan, to nieprofesjonalnie tak? Zachowało się otoczenie pani premier. No już powiedzmy, nie, jest koniec roku, życzymy wszystkim najlepiej. To pani premier Ewa Kopacz, to moja koleżanka, bo to jest i lekarka i z tego samego okręgu wyborczego jesteśmy, świetnie się znamy. To ja już sobie będę darował już te złośliwości, ale jej otoczenie powinno zareagować. No nie może być sytuacji takiej, że lokują się produkty i premier rządu reklamuje jakieś produkty, jakiś firm. No to jest niedopuszczalne. To tego absolutnie być nie powinno i już darujemy pani premier, ale jej otoczenie absolutnie powinno zadbać o to, aby do takiej sytuacji nie doszło, bo to sytuacja naprawdę skandaliczna i niebywała. W świecie niespotykana, powtórzę już drugi raz, tak. A jak pan ocenia te 100 dni rządów gabinetu premier Kopacz, tak en bloc, abstrahując od tych różnych sytuacji wizerunkowych? No to nie można, tak. Przewrotnie mógłbym na końcu zapytać, i dlaczego źle? Dlaczego źle? Dlatego, że pani premier Ewa Kopacz poza tymi rzeczami, które pan na początku wymienił, nie zrobiła nic. Zresztą oczywiście my te ustawy popieraliśmy, no bo tego typu ustawy i tego typu rozwiązania, które są rozwiązaniami dobrymi dla rodziny, prorodzinnymi, no są do poparcia i tu jesteśmy... No właśnie, bo o tym nie wspominaliśmy. Bo mówi się, że opozycja cały czas jest przeciwko, atakuje i nie zgadza się ze wszystkim, co rząd przedstawia. Jeśli rząd przedstawia dobre propozycje, my głosujemy za i będziemy popierać zawsze i chcielibyśmy życzyć i rządowi, i nam, wszystkim Polakom, żebyśmy takich ustaw mieli jak najwięcej. Na przykład ta zmiana, która przewiduje, że rodzice, którzy otrzymują świadczenia rodzinne po przekroczeniu progu dochodowego, nie traciliby do nich prawa, prawda? To jest również w planach ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sprawa jest w konsultacji i zapewne szybko zostanie przyjęta. Przy waszym poparciu, jak sądzę. Będziemy. To jest na razie hasło i założenie. To zawsze trzeba jeszcze spojrzeć na szczegóły i na detale. To w każdej ustawie i w każdym rozwiązaniu, bo czasami drobne rozwiązania mają wpływ na całość. Ale oczywiście, jeśli będą to dobre dla rodziny, dla Polaków, to na pewno będziemy głosowali za. No widzi pan, to może nie jest tak tragicznie, bo jednak kilka ważnych punktów uzbieraliśmy. No to bardzo się cieszę. Natomiast jeśli chodzi o całość, no to niestety ocena jest zła. I przepraszam bardzo. Jest zła i jest nasza ocena jest bardzo krytyczna i nie składa się tylko na tę ocenę krytyczną, ocena wizerunku, tak nadrabianego wizerunku, prawda? W sposób dramatyczny, bo chciało się poprawić, ale jest, pakiet klimatyczny. Ja uważam, że zostało źle zrobione, że pani premier nie postawiła zdecydowanego weta i że jednak my będziemy płacić, Polacy będą płacić więcej za energię. Ja uważam, że pakiet onkologiczny nie powinien być wprowadzony, bo jest zły, niekorzystny dla pacjentów, niekorzystny dla służby zdrowia. Nie dla lekarzy, to nie jest kwestia lekarzy, tylko kwestia pacjentów, bo jednym pacjentom się zabierze, a drugim nie wiadomo na co da, bo to iluzja i to jest nieprawda. Także kolejki, które były w gabinetach specjalistycznych przesunięte zostaną w inny obszar. Także to są rozwiązania złe, niedobre. I tu pani premier była alarmowana, była proszona, chociażby przeznaczono Izbę Lekarską o to, żeby odstąpiła od tego pakietu, żeby jednak wstrzymało się wejście pakietu, jeszcze dopracowało. Skandaliczne było również procedowanie pakietu onkologicznego w Senacie. Dostaliśmy rano, a wieczorem już prezydent podpisywał, bo było takie polecenie polityczne, partyjne. Ale jak pan wie, spór w tej sprawie potężny trwa i sprawa zapewne będzie miała swój ciąg dalszy. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut raz jeszcze przed godziną 13:00. Na podsumowanie się spotkamy. Stanisław Karczewski, PiS, wicemarszałek Senatu, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy za nami 100 dni udanych rządów. Polecam nasze strony internetowe, tam możliwość głosowania w naszej sądzie. 7 trójek na początku, 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Pan Michał pisze, ocenia, to nie był dobry czas. Uchwalenie budżetu na przyszły rok, w którym brakuje 46 miliardów. Zaniechanie ewakuacji Polaków z Ukrainy. Do tego w tle uciszone sałatkową aferą w mediach zeznania prezydenta i pozostawiające wiele do życzenia wybory samorządowe. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Czy za nami 100 dni udanych rządów? Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym powiedział tak, bo sprawy wizerunkowe, pytanie, na ile ci ludzie mają władzę. No, pan Tusk został awansowany za szczególne zasługi w wyprzedawaniu Polski, a pani Kopacz, no cóż, dalej realizuje tą samą politykę, także nie mówmy ad persona, może o sobie, tylko o polityce. No, cały czas jest Unia Europejska, po kolei ponosimy wszystkie straty. Czy teraz idzie polska żegluga bałtycka, nie wiem, jeden prom 140 milionów, słyszę, warta, a całość jest za 39 milionów. Jest 7 oferentów, od wczoraj słyszałem w mediach. Czy oni są wszyscy z Luksemburga? Też tam 2% podatku będzie potem i sprzedadzą te akcje 100 razy drożej. Czy tak jak wszystkie poszły setki miliardów złotych, my się tu kłócimy o 800 milionów dla naprawdę potrzebnej opieki zdrowotnej, bo przecież to nie na pensję, tylko w ogóle na całą procedurę. Mhm. A tutaj no musimy ustalić właśnie fakty. Tak samo i stracimy tą polską żeglugę bałtycką, czyli te promy, te tiry, które wożą towar, to jest bardzo dochodowe. I znowu po prostu następna rzecz pada za ciężkie miliony i ten Luksemburg jest nierozliczony. Tam te pieniądze poszły, te korporacje dalej strajkują. To a propos, panie Krzysztofie, panie Krzysztofie, przepraszam, że przerywam, ale wielu słuchaczy czeka. A propos pańskiej fragmentu wypowiedzi i tych wydatków, ktoś napisał: Pendolino, kompromitacja, niedługo będziemy kupowali za granicą nawet papier toaletowy. Pani Anno, witam, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Ja ze Szczecina, z którym zaczyna powolutku śnieżek padać. Ja bardzo się dziwię tym panom, moim przedmówcom, a zwłaszcza panu wicemarszałkowi, bo nie lubię tego określenia, ale to jest seksizm, naprawdę. Dlaczego panią Kopacz nie ocenia się jako polityka, tylko albo to kobieta, albo to. Mhm. I wmawia się, że jako kobiecie to ona ma jakieś dodatkowe plusy u dziennikarzy, u kogoś. Kurczę, no zacznijcie oceniać ją jako polityka. Wszystkiego w Polsce nie zrobi, ale ja jestem już niemłodą osobą, natomiast ja uważam, że to, co się zdarzyło nam w Polsce, co młodszemu ode mnie pokoleniu się zdarzyło, to jest bomba, bo moje pokolenie już trochę dla nas było za późno, choć jeszcze niektórzy zdążyli jakieś biznesy pootwierać. Mhm. Ja uważam, mimo że jestem na bardzo niskiej emeryturce nauczycielskiej, akademickiej, uważam, że jest świetnie, bo nawet ostatnio stać mnie na to, żeby pomyśleć o wyjeździe za granicę na jakieś Kanary albo na coś. Przestańcie się czepiać, pani premier, dajcie jej trochę czasu, nie ma za dużo, ale przecież służba zdrowia nigdy nie pracowała dobrze. Dlaczego? To moglibyśmy porozmawiać, bo na przykład lekarze uważam, że zarabiają teraz jak nie 2, to 3 razy więcej, a tak samo wychodzą wcześniej, bo mają jakąś drugą pani funkcję. Pani Anno, tu postawimy kropkę. Pan Maciej napisał: chciałbym życzyć rządowi, wszystkim Polakom powstania na politycznej scenie rozsądnej, rzeczowej, kompetentnej opozycji. Wtedy jakość rządów będzie po prostu wyższa. Doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Ja myślę, że to było bardzo trudne 100 dni, ale generalnie raczej bilans dla pani premier i dla rządu był pozytywny niż negatywny. Przede wszystkim okazało się, że ten nowy rząd jest stabilny, bo udało się pogodzić różne interesy wewnątrz i Platformy Obywatelskiej i szerzej wewnątrz koalicji i udało się w praktyce koalicji wygrać wybory samorządowe, jeżeli spojrzeć na właśnie wynik obu partii i sytuację zarówno w sejmikach wojewódzkich, jak i w największych miastach, to można mówić o sukcesie. Dlatego ja bym generalnie chciał ten bilans dla pani premier jako bilans pozytywny, mimo że no, nie zabrakło trudnych momentów i te wyzwania nadal istnieją. Krótko pan Wojciech. Panie Wojciechu? Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, ja myślę, że jeszcze nie znalazł się taki, który by Polakom dogodził. Kto by nie rządził, czy to pani premier Kopacz, czy pan Kaczyński, zawsze znajdą się frustraci, którzy będą wylewali pomyje na rządzących. Najgorsze jest to, że Polacy w ogóle nie rozróżniają władzy samorządowej od rządu. Obarczają odpowiedzialnością rząd za wszystko, za najdrobniejsze rzeczy, które się dzieją wokół nich. Przykładowo gdzieś tam droga nieodśnieżona, czy chodnik zły i winny jest rząd. I tak jest na każdym kroku. A do pańskiej audycji, za przeproszeniem, ale przeważnie dzwonią sfrustrowani ludzie, nieudacznicy, którzy muszą, że tak powiem, wylać swoje żale. Myślę, że różnie bywa, panie Wojciechu. Ktoś napisał przed chwilą: najlepsze jest to, że dzięki tej ekipie będę mógł pracować do śmierci, pod warunkiem, że mnie ktoś zatrudni. No ale kto? Bo ja bym 65-letniego dziadka po prostu nie zatrudnił. Pan Norbert, krótko proszę. Panie Norbercie. Witam, panie Witam. Kubo. Kłaniam się. Ja bardzo krótko. Panie redaktorze, mnie w ogóle nie... Ja nie wiem, czy słucham różnego rodzaju audycji u pana, czy słucham doniesień prasowych, oglądam telewizję i nie rozumiem, czym my się w ogóle zajmujemy. Co mnie obchodzi jakaś sesja zdjęciowa pani premier? Mi to w ogóle nie interesuje. Mm-hmm. To mnie interesuje sesja zdjęciowa kogokolwiek, jego wizerunek. W ogóle mam to w nosie. My się zajmujemy sprawami obyczajowymi, a nie polityką i gospodarką w naszym kraju. To tak na wstępie to, co mnie bardzo mocno denerwuje, bo zajmujemy się naprawdę pierdołami. Jeśli chodzi o 100 rządów pani Ewy Kopacz i o moją ocenę tych 100 dni rządów, to szczerze mówiąc trochę jestem zawiedziony, natomiast też nie za bardzo widzę możliwości, żeby się pani Ewa Kopacz mogła czymkolwiek wykazać, bo 100 dni w polityce, pan dobrze o tym wie, to jest bardzo mało. I nie sądzę, żeby przed kolejnymi wyborami cokolwiek jeszcze bardzo istotnego zostało osiągnięte, chociaż ja bym bardzo chciał i życzyłbym wszystkim Polakom na nowy rok tego, żebyśmy w nowym roku mieli takie decyzje jak na przykład likwidacja ulg podatkowych dla niektórych zagranicznych firm, czy na przykład zniesienie przywilejów dla górników i niektórych grup, które doją z naszego narodu bardzo dużo pieniędzy. Za 9 minut pozdrawiam 13. Dr Sergiusz Trzeciak, politolog, Kolegium Civitas. Na pewno trudno tutaj mówić o spektakularnych sukcesach. W ogóle przy ocenie rządu 100 dni to jednak jest bardzo krótko. Warto dodać, że nie jest to do końca nowy rząd, bo jest to rząd, który kontynuuje pewną dotychczasową politykę rządów Platformy Obywatelskiej. Jeśli jednak mielibyśmy mówić o jakichś pozytywnych rozwiązaniach, to myślę, że te wszystkie rozwiązania proponowane przez rząd dotyczące polityki prorodzinnych, to pomimo wielu zastrzeżeń jest jednak krok w dobrą stronę. Natomiast jest szereg różnego rodzaju mniejszych i większych wpadek problemów, które napotyka ten rząd, chociażby to, co w tej chwili odczuwamy, czyli to zamieszanie wokół kwestii ochrony zdrowia, podpisywania kontraktów z lekarzami, placówkami medycznymi. To jest ciągły problem grudniowy. Jakoś rząd do tej pory nie może się cały czas z tym uporać. Mówi się oczywiście o tym, że może skala jest mniejsza niż w ubiegłych latach, natomiast cały czas są tego rodzaju problemy. Prawie za 7 minut 13, ponownie na antenie, wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, PiS i poseł Michał Szczerba, Platforma. Witam panów. Halo, słyszymy się? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Bardzo dziękuję. Dziś na pytanie, czy za nami 100 dni udanych rządów. 20% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 80% twierdzi, że nie. Pan senator Karczewski, panie marszałku, co rząd powinien pana zdaniem zrobić przez te 100 dni, a czego nie zrobił? Ja największe doświadczenie mam w zakresie zdrowia, no powinien tutaj uregulować sprawy zdrowia, przynajmniej to, co jest możliwe w krótkim czasie, bo działania potrzebne są długofalowe i tutaj rząd nie ma przygotowanych rozwiązań długofalowych, ale chociaż pozmieniać te rozwiązania, które na pewno bardzo źle wpływają na cały system opieki zdrowotnej i są niekorzystne dla pacjenta. Na pewno powołanie komisarzy do ministerstw niczego nie zmienia albo zmienia bardzo niewiele. Są potrzebne zmiany o tym, o czym mówił jeden ze słuchaczy, jeden z wypowiadających się przed chwilką panów, o tym, żebyśmy rozmawiali merytorycznie, nie rozmawiali o wpadkach wizerunkowych, o tym działaniu wizerunkowym. No ale nie poświęciliśmy temu tak. Całej audycji, to no maleńki, cało, tak. Maleńki wątek. Maleńki wątek i to dobrze. Trzeba prowadzić dyskusję, debatę o gospodarce, i o finansach, i o służbie zdrowia. Przed służbą zdrowia kolosalne, wielkie wyzwanie, więc tutaj na pewno dyskusja powinna być bardzo szeroka. Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane do takiej dyskusji, debaty i my jesteśmy do dyspozycji. Mamy swoje rozwiązanie, swoje propozycje, chcemy je przedstawiać i będziemy, jeśli rząd będzie chciał z nami, bardzo proszę, a jeśli nie, to będziemy je prezentować w przyszłym roku, bo będziemy chcieli pokazywać dobre rozwiązania dla Polski, dla Polaków, dla polskich pacjentów. Pan poseł Michał Szczerba, nowy rok, pierwsze miesiące, to będzie dobry czas dla pani premier, dla tej koalicji? To będzie bardzo dobry czas, przede wszystkim dlatego, że wchodzimy w ten nowy rok z zatwierdzonymi programami operacyjnymi dla wszystkich programów, które zostały przygotowane pod nową perspektywę finansową 2014-2020. Mhm. Więc wreszcie urzędy marszałkowskie będą miały realną siłę w dobrym lokowaniu środków na działania, które same wykreowały, do których same decydowały. W związku z powyższym w tym zakresie jest to na pewno dobra rzecz. No i jeszcze kwestie zdrowotne, o tym już mówił pan marszałek Karczewski, ale no, tak, jednak, panowie... pakiet kolejowy, a w szczególności pakiet onkologiczny, gdzie ta opieka nad pacjentem w postaci już możliwości realizowania pewnych działań przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest pewnego rodzaju rewolucją. To no to dlaczego panie pośle, aż 40% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ma takie wątpliwości? Dlaczego pan, mówią nie? Znaczy, wie pan, no, jeżeli jest jakiś spór, to wiadomo, że chodzi o środki, tylko że to nie są środki pana ministra Rulkowicza, to są środki budżetowe, które są naszymi wspólnymi zasobami. W związku z powyższym trzeba je lokować w sposób odpowiedzialny, więc jeżeli 70% lekarzy, bo tak mniej więcej taka liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zaakceptowała warunki i ten wzrost 60, by nie było. 60. No, pan minister o 69%, więc jest to prawie 70%. Słyszałem inną wypowiedź pana ministra. Więc w związku z powyższym, jak mówię, co środki wyższe, to jest